ดเลยเพราะว่ามีโอกาสมากแต่บางพวกที่นอนอยู่ตามถนนกลางถนนนอนอยู่ที่สนามหลวงนะก็เจ็บแล้วก็เที่ยวหากินตามกองขยะก็มีก็คิดกันดูให้ดีนะครับว่าจะกอบโกยกันไปสักเท่าไหร่ก็คิดถึงคนอื่นบ้างเพราะถ้าเราคิดถึงคนอื่นให้มากเราก็กอบโกยมากไม่ได้มันละอายละอายที่จะทำอย่างนั้นมันนึกถึงเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากอยู่มากมายเราจะมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นอย่างไรว่าเราจะผูกเปลือยอยู่บนกองไฟได้อย่างไรคงทำไม่ได้แต่ใครที่ทำได้ก็ต้องใจยังไม่หยุดทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงต่อไปว่าการไถ่ถอนกรรมก็คือการกำจัดและการละความพอใจการละความกำหนัดฉันทะราคะในกรรมทั้งหลายถ้าท่านผู้ฟังได้โปรดขยายคำว่ากรรมออกไปให้ไกลให้กว้างนะครับ อย่าคิดแต่เพียงที่พูดแล้วเมื่อวันก่อนว่าคิดแต่เพียงเรื่องทางเพศแต่หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่น่าคลายน่าพอใจที่เป็นวัตถุทั้งหลายทั้งปวงสมณะพราหมณ์เราใจไม่รู้คุณและโทษของกรรมไม่รู้การถ่ายถอนตนออกจากกรรมพวกนั้นหรือจะกำหนดรู้ด้วยตนเองหรือว่าจะสามารถชักจูงผู้อื่นเพื่อกำหนดรู้กรรมทั้งหลายได้ยอมเป็นไปไม่ได้เลยส่วนสมณะพราหมณ์เราใจรู้คุณและโทษของกรรมแล้วก็รู้การปล่อยถอนตนออกจากกรรมพวกเขาก็จะสามารถกำหนดรูปกรรมได้ตนเองให้สามารถชักจูงผู้อื่นให้รู้เช่นนั้นด้วยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงคุณและโทษของโลกโดยใจความสำคัญว่าเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวทุกคนก็จะมีรูปงามเป็นหลักความงามเป็นหลักนั่นเองเป็นคุณของรูปแต่ต่อมาเมื่อความแก่ชราเข้าครอบงำอายุ80 90หรือ100ปีเป็นคนแก่มากมีซี่โครงคดร่างคดหนอถือไม้เท้าแกงอกกระเงินเดินไปกระสับกระส่ายฟันหลุดผมงอกศีรษะล้านเนื้อเขียวตัวตกกระนี่คือโทษของรูปก็ไม่ต้องถึง80 90หรือ100ปีก็ได้ครับแค่50 60นี่ก็เห็นแล้วก็เห็นถึงความทุกข์ของรูปแล้วเห็นโทษของรูปว่ายิ่งแก่มากลงเท่าไหร่ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้รูปขันธ์มันก็แย่ลงเท่านั้นนามขันธ์อาจจะดีขึ้นพัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณอะไรดีขึ้นสนิทขึ้นสะอาดขึ้นปองใสขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องแย่ลงแน่ๆก็คือว่ารูปขันธ์ร่างกายที่จริงมันก็เริ่มมันก็แย่บางคนก็แย่มันตั้งแต่อายุน้อยๆโทษของรูปคนที่พิการก็ได้โทษของรูปมาตั้งแต่อายุยังน้อยทีนี้ก็มันมีไอ้รถของรูปอะไรเล็กๆน้อยๆที่แฝงอยู่ก็ทำให้ติดใจในรูปแล้วก็หลงในรูปไอ้นั่นก็ไม่เห็นโทษของมันยิ่งไม่ได้ศึกษาสำเนียกก็ยิ่งไม่เห็นไม่เห็นโทษของมันพยายามที่จะหาอะไรมาปกปิดมาตกแต่งมาทำให้โด ดือดร้อนมากขึ้นครับก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันมีคนเป็นจำนวนมากก็วันหนึ่งก็เดือดร้อนอยู่กับเรื่องรูปกายรูปกายเป็นธาตุของมันเหลือเกินเพียงแต่เราไม่ต้องแต่งอะไรไม่ต้องทำอะไรมันก็ยุ่งมากพออยู่แล้วต้องเป็นธาตุของมันทั้งวันในโทษของรูปโทษของรูปต้องให้กินต้องให้ดื่มต้องให้พักผ่อนนอนต้องเจ็บต้องปวดต้องอะไรทั้งวันยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมากเท่านั้นทีนี้ยิ่งกว่านั้นนะครับบางคราวเมื่อเจ็บป่วยหนักช่วยตัวเองไม่ได้นอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตัวเหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็กอ่อนแต่ว่าต้องให้คนอื่นพยุงลุกพยุงนั่งต้องประคับประคองกันนี่ก็เป็นโทษของรูปวันนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมาเล่าให้ฟังว่าคุณย่าหรือคุณยายจำไม่ได้อายุร้อยกันหนึ่งปีตอนนี้ก็ลำบากมากจะลำบากรูปประการลำบากเพราะว่าอายุมากแล้วก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะถึงยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นคือว่ามันจะให้ดีไม่ได้อะให้ดีไม่ได้ก็ต้องสุดโทรมไปตามเรื่องตามราวมันหมดสภาพแปลว่ามันหมดสภาพที่จะใช้งานมันก็รถยนต์มันก็อะไรต่ออะไรต่างๆที่มันหมดอายุใช้งานก็แย่ไปเองทีนี้ก็อะไรเป็นคุณของเวทนาจะถามเรื่องเวทนาต่อนะครับอะไรเป็นคุณของเวทนาเพราะว่าเมื่อใดจิตใจสงบจัดเสียจากความตรึกเรื่องกามเรื่องอกุศลต่างๆเพราะนั้นก็ไม่คิดทำลายผู้อื่นเวลานั้นบุคคลผู้นั้นย่อมจะเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวนี่คือคุณของเวทนาคุณของเวทนามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งคือหมายความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นความสุขอย่างยิ่งเทียบพระพุทธภาษิตนะครับที่ว่าอัพยาปัจจังสุขังโลกิความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกในพระสูตรนี้นะครับพระพุทธเจ้าจัดเป็นความสุขในชาติว่าเป็นคุณของเวทนาความสุขในฌานสี่ว่าเป็นคุณของเวทนาคือได้เสวยสุขเวทนาที่เกิดจากความสงบจากความสงบในฌานส่วนโทษของเวทนานั้นก็จัดว่าเนื่องจากเวทนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่ก็คือโทษของเวทนาคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาในที่บางแห่งจัดว่าให้เห็นสุขเวทนาเป็นทุกข์ให้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์แล้วก็ให้เห็นทุกขเวทนาให้เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรคือเสียบแทงแล้วก็ให้เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงในที่บางแห่งจัดไปอย่างนั้นทีนี้ส่วนการถ่ายถอนรูปและเวทนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นวิธีเดียวกันกับวิธีถ่ายถอนกามคือการกำจัดและการละฉันทะในรูปและเวทนานั้นเสียกำจัดและการละฉันทะในรูปและเวทนานั้นเสียคือเฉยกับมันเสียทีนี้ก็พิจารณาดูให้ดีนะครับเรื่องกามรูปและเวทนาก็เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ แล้วมันทำให้มนุษย์เราต้องดิ้นรนเร่าร้อนรำพันเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากยุ่งเหยิงนานาประการวัยหนุ่มสาวก็เป็นวัยที่กำหนัดในกามรุนแรงกามนั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นเหยื่อล่อก่อให้เกิดสุขเวทนาเพียงเล็กน้อยแต่ก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษมากมายยืดเยื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้โทษของมันมองเห็นแต่คุณของมันเพียงเล็กน้อยมองเห็นแต่คุณของมันเพียงเล็กน้อยเหมือนปลาที่ติดเบ็ดเราเห็นแต่เหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดมาติดเบ็ดแล้วก็มีความทุกข์มากมายอาจจะถึงเสียชีวิตก็มีปลาน้อยตัวนักนะครับที่ฉลาดปลาที่ฉลาดกินแต่เหยื่อโดยไม่กลืนเบ็ดเข้าไปด้วยก็คนในโลกนี้ก็เหมือนกันครับมีน้อยคนที่จะเกี่ยวข้องกับกรรมคุณโดยไม่เป็นทุกข์แต่ว่าเกี่ยวข้องโดยที่มีทุกข์น้อยที่สุดคือว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เหมือนปลาที่ฉลาดในการนี้ก็ต้องใช้คุณธรรมคือปัญญาเป็นหลักใช้สติประโยชน์ในโสมนัสิการเป็นเครื่องมือพิจารณาใช้ความไม่ประมาทเป็นทางดำเนินเมื่อยังเกี่ยวข้องอยู่กับกรรมคุณก็เกี่ยวข้องโดยประการที่จะมีทุกข์น้อยที่สุดก็เป็นอย่างนี้เหมือนบางให้มันมีความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่ก็เลยทำให้คนไม่รู้โทษของมันเท่าไหร่ก็เพ่งเล็งในเรื่องคุณไม่ได้ดูสิ่งส่วนที่เป็นโทษก็ให้ดูทั้งสองอย่างนะครับทั้งส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันนี้คือการบรรเทาเรื่องการบรรเทากามวิตกตอนนี้มาถึงข้อที่6นะครับวิโนทนะการบรรเทาหมายถึงบรรเทาวิตก3คือกามวิตกความตรึกในเรื่องกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทในเรื่องพยาบาทและวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องความเปลี่ยนให้พยายามบรรเทาสิ่งเหล่านี้พอจนละไปได้เลยในที่สุดสองวันก่อนนะครับสองครั้งก่อนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ผมได้พูดถึงเรื่องการบรรเทากามวิตกวันนี้ก็จะขอต่อถึงเรื่องพยาบาทวิตกนะครับความตึกเรื่องพยาบาทความคิดเรื่องพยาบาทก่อนที่จะบรรเทาหรือก่อนที่จะละสิ่งใดเราก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นรู้จักสิ่งนั้นแล้วก็เห็นโทษของสิ่งนั้นเห็นคุณของการละสิ่งนั้นได้พูดถึงความพยาบาทนะครับ พยาบาทคือความปองร้ายมุ่งหมายให้ผู้อื่นถึงความพินาศไม่เหมือนอุปนาหะนะครับอุปนาหะนั้นเป็นการผูกโกรธ พยาบาทนั้นมุ่งหมายให้ผู้อื่นถึงความพินาศเช่นคิดอยู่ในใจว่าเมื่อไรหนอคนนั้นจะถูกรถชนตายตกน้ำตายถูกฆ่าตายทรัพย์สมบัติพินาศสิ้นหายเพราะถูกปล้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าพยาบาทความไม่พยาบาทก็คือไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่นไม่ปรารถนาร้ายต่อเขาไม่ปรารถนาร้ายต่อเขาก็คือว่ามีความปรารถนาดีต่อเขามิฉะนั้นก็วางเฉยเป็นอุเบกขาเสียหรือก็ให้อภัยไปความพยาบาท ความพยาบาทนี้ไม่เหมือนกับความโกรธและก็ไม่เหมือนกับการผูกโกรธ ที่เรียกว่าอุปนาผูกโกรธนี่เรียกว่าอุปนาความโกรธก็คือความขุ่นใจส่วนผูกโกรธนั่นก็คือความผูกใจเจ็บแต่ไม่ถึงกับปองร้ายเพียงแต่ผูกโกรธไว้เฉยๆเช่นว่าไม่พูดด้วยไม่คบหาสมาคมด้วยไม่ทำร้ายไม่ช่วยเหลืออย่างนี้เรียกว่าอุปนาหะนะครับคือว่าผูกโกรธเอาไว้แต่ไม่ทำอะไรต่อบุคคลผู้นั้นทีนี้คนที่พอใจในความไม่พยาบาทนั้นเบื้องแรกจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความพยาบาทก่อนนะครับความพยาบาท ความพยาบาทเป็นไฟภายในชนิดหนึ่งที่มีอนุภาพเผาหล่นจิตใจของผู้ที่สั่งสมมันไว้ยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเผาเจ้าตัวให้เราร้อนมากเท่านั้นเมื่อออกจากตัวก็ไปเผาผู้อื่นให้เราร้อนสังคมก็เราร้อนก็จริงนะครับคนเราก็มีศัตรูบ้างหรืออย่างน้อยก็มีผู้ไม่ชอบเราบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ขัดกันหรือว่าเพราะกิริยาวาจาท่าทางของเราไม่ถูกใจเขาทำนองเดียวกับที่กิริยาท่าทางของคนบางคนก็ไม่ถูกใจเราทั้งที่ว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยทำเขาไม่เคยทำอะไรให้เราเดือดร้อนทีนี้เมื่อความจริงเป็นอยู่อย่างนี้เราจึงไม่ควรปล่อยใจของเราให้จงเกลียดจงชังผู้อื่นจนถึงกับพยาบาทปองร้ายเขาเพราะว่ามันเท่ากับลงโทษตัวเองและนำไฟมาสุมอบตัวเองยิ่งเขาทำเป็น ซึ่งเขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเขา เขาไม่เดือดร้อนด้วยแล้วเราก็จะยิ่งเดือดร้อนใหญ่เดือดร้อนไปข้างเดียวนะครับ ก่อนนอนทุกคืนเราควรจะตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แก่คนทุกคนจำเป็นเหมือนกับว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกความตั้งใจอย่างนี้นะครับทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่นแจ่มใสขอให้ท่องให้จำเอาไว้ว่าเมื่อใดใจของเราผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตามองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรีเราควรจะฝังตัวเองอยู่กับการงานและอุดมคติของเราจนไม่มีเวลาไปนึกถึงความปองร้ายหรือความพยาบาทไม่มีเวลาที่จะคิดพยาบาทปองร้ายใครไม่มีเวลาเหลือเฟือสำหรับคิดถึงเรื่องที่ไร้สาระงานของเราที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุถึงอุดมคติก็ไม่มีเวลาพอที่จะจ่ายให้อยู่แล้วว่าจะมีเวลาที่ไหนมานั่งนึกเกลียดแค้นชิงชังคนนั้นคนนี้อีกประการหนึ่งนะครับ จิตใจที่สะอาดไม่หมักหมมรุงรังด้วยความพยาบาทเกลียดแค้นก็จะช่วยตกแต่งใบหน้าให้มีสง่าราศีงามน่าเคารพน่ากราบไหว้ ก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดคนทั้งหลายให้มองดูแล้วเกิดความรู้สึกชื่นใจให้เกิดความรู้สึกชื่นฉ่ำขึ้นมาในใจเพื่อสุขภาพอนามัยของเรานะครับเราควรนำความปองร้ายผู้อื่นออกไปให้ห่างไกลจิตใจของเราออกไปให้ห่างไกลจิตใจของเราปกติภาพตามธรรมดาของจิตไม่ต้องการสิ่งนี้เหมือนธรรมดาของร่างกายหรือปกติภาพของร่างกายไม่ต้องการอาหารเสียหรือสิ่งเสพติดให้โทษใดๆสังเกตได้ว่าเมื่ออาหารเสียเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อต้านทันทีพยายามให้ออกมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นอาเจียนหรือท้องเสียส่วนสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายเมื่อเข้าสู่ร่างกายใหม่ๆร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเหมือนกันแต่พอหลายครั้งเข้าเพราะความดื้อของคนผู้ชอบอย่างนั้นว่าชอบของอย่างนั้นความเคยชินก็เกิดขึ้นแก่ร่างกายจึงไปกันได้เมื่อขาดก็ร้องเรียกหาเพราะได้ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเสียแล้วปกติภาพของจิตนะครับสะอาดผ่องใสไม่ต้องการความเศร้าหมองใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเศร้าหมองมากระทบจิตจิตจึงมีอาการดิ้นรนมีปฏิกิริยาโต้ตอบต้องการขายสิ่งเศร้าหมองนั้นออกแต่เมื่อสิ่งเศร้าหมองนั้นมากระทบบ่อยๆและจิตไม่มีกำลังจิตก็ไม่มีกำลังอันใดที่จะมาช่วยกำจัดสิ่งเศร้าหมองจิตจึงตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นธาตุของความเคยชินอันนั้นเช่นความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตเป็นของเสียที่เข้าสู่จิตทำให้จิตเสียปกติภาพไปส่วนคุณธรรมคือการให้อภัยเมตตากรุณาความเสียสละความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นยาของจิตนะครับเป็นยาของจิตเป็นเครื่องฟอกช่วยชำระล้างสิ่งเศร้าหมองของจิตคือว่า เมื่อจิตได้เสพโอสถคือทำสม่ำเสมอและได้คุณภาพปริมาณพอที่จะกำจัดรูปกิเลสแล้วโอสถคือธรรมนั่นก็จะทำลายรูปคือกิเลสโดยสิ้นเชิงจะไม่ให้หวนกลับมารบกวนจิตอีกจิตของเราก็จะดำรงอยู่ดังสะอาดผ่องใสสงบและสว่างตามปกติภาพเดิมของตนรวมความว่าความพยาบาทนั้นเป็นสิ่งที่จิตไม่ต้องการเพราะว่าเป็นของน่าเสียสำหรับจิตเมื่อเห็นโทษของพยาบาทอย่างนี้แล้วนะครับก็พยายามที่จะดำริหรือคิดตึกไปในความไม่พยาบาทว่าไม่ปองร้ายผู้ใดก็ให้พิจารณาต่อไปถึงคุณของความไม่พยาบาทโทษของพยาบาท เป็นอย่างไรก็ได้พูดมาบางพอสมควรนะครับว่านำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราแล้วก็ให้สังคมด้วยเพราะมีเรื่องมากมายครับที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตัวแก่สังคมเพราะความพยาบาทจะได้เมื่อต่างคนต่างคิดพยาบาทจองเวรกันก็ไม่ให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกันจะเอาไฟพยาบาทออกมาเผาลนกันอยู่เราเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนญาติพี่น้องลูกเมียพ่อแม่เพื่อนฝูงพลอยเดือดร้อนกันไปหมดความร้อนพวกนี้ครับต่อเนื่องถึงกันเปรียบไปก็เหมือนเปลวไฟที่เริ่มต้นจากจุดเล็กจุดหนึ่งเมื่อไม่อาจจะดับได้มันก็ลุกลามแผ่เป็นบริเวณกว้างออกไปจนเมืองทั้งเมืองโชดช่วงไปด้วยเปลวไฟนี่ไฟภายนอกไฟภายนอกจะได้ไฟพยาบาทซึ่งเป็นไฟภายในก็เหมือนกันนะครับเมื่อปล่อยไว้ไม่ดับเสียก็ลุกลามเรื่อยไปเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรระงับด้วยการไม่จองเวรผู้มีปัญญาเห็นอย่างนี้นะครับจึงพยายามในการที่จะดำริในการไม่พยาบาทคือว่าอยู่ด้วยการให้อภัยในชีวิตในทรัพย์สินในความรู้สึกของผู้อื่นคือไม่ทำลายชีวิตไม่ทำลายทรัพย์สินแล้วก็ไม่ทำลายความรู้สึกที่ดีของผู้อื่นการให้อภัยเป็นทานเป็นทานสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าอภัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่อย่างถึงเผื่อพยาทานซึ่งคนเราไม่ค่อยได้นึกถึงกันไม่ค่อยได้นึกถึงกันมานึกถึงการให้ทานก็นึกถึงการให้วัตถุสิ่งของไม่ค่อยได้นึกถึงการให้อภัยบางทีก็ทำบุญให้ทานใหญ่โตนอกบ้านแต่ว่าคนในบ้านไม่ได้รับการอภัยอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงการให้ทานในบ้านด้วยต้องให้อภัยแก่คนในบ้าน การให้อภัย เป็นทางดำเนินของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าพระศาสดาของศาสนาคริสต์เช่นพระเยซูท่านมหาธรรมคันธีเป็นต้นครับท่านเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นนักให้อภัยทั้งสิ้นถ้าเผื่อท่าน อ่านประวัติบุคคลสำคัญก็จะพบว่าคนทุกยุคทุกสมัยนะครับยอมคุกเข่าทรงบูชาสักการะผู้มีใจประเสริฐเช่นองค์พระพุทธเจ้าผู้มีพระทัยบริสุทธิ์ไม่มีความพยาบาทปองร้ายผู้ใดแม้ผู้นั้นจะเบียดเบียนพระองค์สักเท่าใดก็ตามพระเทวทัตนางจินจมานวิกาช่างนาราคีรีคนแม่นธนูพวกเปรตนิครนที่พยายามใส่ร้ายพระองค์บ้างทำร้ายพระองค์บ้างความพยาบาทสักนิดหนึ่งก็มีได้เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ตรงกันข้ามทรงหวังประโยชน์แก่คนเหล่านั้นทรงแผ่พระเมตตาไปโดยสม่ำเสมอกันทรงหวังประโยชน์แก่เขาเท่ากันกับทรงหวังประโยชน์ให้แก่พระราหุลพุทธชิโนรสพระองค์ทรงเป็นนักศาสนาแท้จริงพระท่าทรงเครียดแค้นปองร้ายต่อผู้ปองร้ายพระองค์ก็ชื่อว่าเดินตาม ทางที่โลกียชนทั้งหลายเดินกันอยู่แล้วใครจะเคารพกราบไหว้หรือเห็นพระคุณอันอัศจรรย์ของพระองค์ทรงไม่จองเวรปองร้ายด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังทรงแนะนำพร่ำสอนพุทธสาวกให้ดำเนินเช่นนั้นด้วยเช่นตัดไว้ในกากจูปมสูตรมัชฌิมนิกายซึ่งเคยได้พูดมาดูมันจะหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าแม้จะมีโจรใจเยี่ยมเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอทั้งหลายนี่สำหรับพระภิกษุนะครับเลื่อยเธอทั้งหลายให้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ถ้าใจของพวกเธอยังคิดประทุษร้ายในโจรนั้นอยู่ก็ชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเราผู้เป็นศาสดาหรือตรัสว่า ผู้ใดโสดตอบโกรธตอบผู้ใดโกรธตอบชื่อว่าเลวกว่าผู้โกรธที่แรกผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามซึ่งชนะได้แสนยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นเขาโกรธตนแล้วประพฤติตนสงบเสงี่ยมอยู่ได้ชื่อว่าได้ประพฤติประโยชน์ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นในคำพีวิสุทธิมรรคนะครับก็แนะนำวิธีปราบพยาบาทเอาไว้หลายอย่างท่านที่ต้องการรายละเอียดก็ลองไปอ่านดูในวิสุทธิมรรคก็ได้มีข้อความอะไรค่อนข้างพิสดารที่เกี่ยวกับการปราบพยาบาทแล้วก็ให้มีเมตตาครับพระเยซูเองซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ก็ทรงสอนให้รักศัตรูของท่านอาตมากันที่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทางอหิงสาก็สอนให้ทำประโยชน์แก่ผู้ปองร้ายท่านเหล่านี้ล้วนมีพระทัยและใจสูงมอบตนไว้กับอุดมคติจนไม่มีเวลามาคิดปองร้ายใครแล้วก็ความปองร้ายก็ไม่มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทหรือมีอิทธิพลในใจของท่านเหล่านั้นด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่คือการบรรเทาความพยาบาทหรือพยาบาทวิตกบรรเทาพยาบาทวิตกเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับยังต่อได้อีกในวันพรุ่งนี ้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนวโรรสได้ทรงรจนาสรุปพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเอาไฟในหนังสือธรรมคดีบทพระพุทธคุณที่ว่าด้วยอรหังสัมมาสัมพุทโธใจความสำคัญซึ่งจะนำมาเสนอท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับ สมเด็จพระองค์นั้นได้ทรงรจนาไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ความรู้เป็นเครื่องคุ้มครองพระองค์ให้คงอยู่ในความบริสุทธิ์ทั้งทางพระกายทางพระวาจาและทางพระมนัสยั่งยืนไม่กลับกลายเป็นผู้มีพระอัธยาศัยเบิกบานด้วยพระคุณสมบัติพื้นเดิมของพระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยเผื่อแผ่มีพระมัญญาตอันงามมีพระมนัสไม่ติดในกามคุณถึงเป็นเหตุห่วงใยไม่อาจจากมีพระปัญญาพอจะไม่หลงหมกมุ่นอยู่ในกามสุขมีพระวิริยะพอที่จะกล้าหาญบากบั่นเพื่อสำเร็จผลที่ทรงมุ่งหมายมีพระขันติพอ ที่จะประคองพระวิริยะไม่ให้ถอยหลังทรงรักษาสัตว์มั่นคงสามารถจะผูกไมตรีมีพระอัธยาศัยมั่นคงในกิจที่ปรงพระมนัสจะทำไม่จืดจางเร็วมีพระเมตตาก็มีพระเมตตาพอที่จะพระสุขประโยชน์ของพระองค์เพื่อผู้อื่น ทรงรู้จักวางพระทัยเป็นกลางไม่ให้ตกไปในฝ่ายความยินดีหรือความยินร้ายความรู้ของพระองค์อบรมพระคุณเหล่านี้ให้ไพบูลย์พระองค์จึงทรงน้อมพระชนของพระองค์เพื่อทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้สำเร็จแก่สัตว์โลกด้วยอำนาจพระเมตตาพระกรุณามีพระมนัสปลอดโปร่งไม่ติดอยู่ในลาภสักการะในถิ่นฐานหรือในบุคคลอาจเสด็จไปไหนไปได้มีพระอัธยาศัยมั่นคงในอันจะโปรดสัตว์ทรงพระอุตสาหะอดทนในการเสด็จเที่ยวจาริกและสั่งสอนกล้าหาญไม่พันพึงต่ออันตรายอันจะพึงมีแต่หรือจากเวไนผู้มีอัธยาศัยดุร้ายอดทนได้ซึ่งคำหยาบช้าของคนเช่นนั้นทรงฉลาดรู้อัธยาศัยของเวไนนิกรและผ่อนปรนเทศนาให้ถูกเหมาะอนุโลมตามทรงอนุโลมตามกาลเทศะและอุปัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามั่นในศีลในธรรมอันจะนำให้เห็นเป็นตัวอย่างรักษาพระมนัสเป็นกลางไม่อ่อนแอด้วยอำนาจความยินดียินร้ายอันใครๆไม่สามารถล่อหรือขู่ให้สมประสงค์ทรงประพฤติจริงเป็นที่เชื่อถือได้จึงได้คุมคณะติดความรู้อบรมพระคุณเหล่านี้ยอมส่งพระองค์ให้เป็นผู้สมควรอย่างสูงสุดอันคนผู้ควรเป็นที่เคารพนับถือของเขาอันเขาจะพึงไหว้และอ่อนน้อมนั้นยอมเป็นผู้มีพื้นมา คือมีกำเนิดสูงมีอายุมากหรือมีคุณธรรมโดยที่สุดสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนวโรรสนะครับที่ได้พรรณนาพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเอาไว้โดยสรุปโดยเฉพาะที่ทรงรจนาถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีมากพอที่จะพร่าสุขประโยชน์ของพระองค์เพื่อผู้อื่นหรือว่าทรงวางพระทัยเป็นกลางไม่ให้ตกไปในฝ่ายความยินดีหรือความยินร้ายแล้วก็มีความกล้าหาญไม่พลั้นพรึงต่ออันตรายอันจะพึงมีแต่เวในผู้มีอัธยาศัยดุร้ายอดทนได้ซึ่งคำหยาบช้าของคนเช่นนั้นอันนี้ก็ เป็นการแสดงให้เห็นถึงนามพระทัยที่บริสุทธิ์ประเสริฐไม่มีความพยาบาทต่อผู้ใดว่าแล้วก็ทรงมีพระคุณสมบัติที่น่าเคารพกราบไหว้เพียงใดความดำริหรือความคิดหรือความตรึกในการไม่พยาบาททำใจของตนให้ผ่องใสมีความสุขอยู่ด้วยเมตตาธรรมแล้วก็จะส่งบุคคลเช่นนั้นให้ขึ้นสู่แท่นแห่งอภิปูชนียบุคคลครุฐานิยบุคคลตามที่กล่าวมาแต่ย่อนี้นะครับ เพราะนั้นจึงควรปฏิบัติในการบรรเทาความพยาบาทหรือว่าทำให้หมดสิ้นไปไม่ให้เกิดขึ้นและในพระพุทธพจน์นั้นใช้คำว่าบรรเทาแล้วก็ทำให้หมดไปสิ้นไปแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นอีกคราวนี้ก็จะมาถึงหัวข้อที่3นะครับบรรเทาครับวิหิงสาวิตกคือความคิด ในการเบียดเบียนความเบียดเบียนคืออะไรคือการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อความสุขหรือเพื่อประโยชน์ของตนมีสาเหตุมาจากความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างต่างกับพยาบาทตรงที่ว่าพยาบาทนั้นเป็นการผูกเวรจองเวรผูกใจเจ็บกระทำตอบแก่ผู้ที่ทำตนก่อนส่วนความเบียดเบียนนั้นอาจจะทำได้แม้แก่ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรให้แก่ตนไม่เคยทำอะไรให้ตนเดือดร้อนก็เบียดเบียนสัตว์เพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินก็มีเช่นว่ายิงนกตกปลาเพื่อความเพลิดเพลินของตนเห็นสุนัขเดินอยู่ก็จับฉวยก้อนดินก้อนหินขว้างปาด้วยความขนองมือเอาเชือกผูกหางสุนัขแล้วก็เอาไฟจุดที่ปลายเชือกให้ลามไปไม้หางสุนัขทำนองนี้ครับเรียกว่าเบียดเบียนเพราะขนองหรือเพื่อความสนุกเพลิดเพลินของตนก็ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นสัตว์อื่น พวกชนไก่กัดปลาดักนกมาขายให้เขาปล่อยก็จัดอยู่ในพวกเบียดเบียนเหมือนกันบางคนเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยปล้นเผาเมื่อเจ้าทรัพย์ขัดขวางเพราะหวงแหนตามวิสัยของปุถุชนก็ทำร้ายร่างกายถึงชีวิตก็มีบางคนใครขัดใจหน่อยก็พุ่งเขาใช้กำลังทำร้ายมองตากันชะตาไม่กินกันก็ตีรันฟันแทงกันยิงกันอย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนบางคนไม่ชอบแมวนะครับเจอแมวก็ที่ไหนก็ทำร้ายที่นั่นที่ก็เอาหินทุ่มมันลงไปบนหัวแมวชักดินชักงอแล้วก็ตายก็ปรากฏว่าไม่นานเท่าไหร่บุคคลผู้นั้นก็เกิดเป็นโรคชักกระตุกแล้วก็ไปดิ้นตายเหมือนกัน เป็นโรคชักกระตุกตายในเวลาไม่กี่เดือนต่อมาไม่นานต่อมา การไม่กระทำดังกล่าวมานะครับคือเว้นการกระทำการเบียดเบียนเรียกว่าการไม่เบียดเบียนคือเว้นจากการเบียดเบียนและคุณธรรมที่จะมาประคับประคองอุดหนุนความไม่เบียดเบียนก็คือความกรุณาและมุทิตาคือหวั่นใจในความทุกข์ของผู้อื่นของสัตว์อื่นไม่อยากเห็นเขามีทุกข์แต่ว่าพอใจแล้วก็พอยินดีในความสุขความสมปรารถนาของผู้อื่นทีนี้ลองมาดูโทษของการเบียดเบียนบ้างนะครับโลภโกรธหลงเป็นมูลรากของอกุศลของบาปต้นตอเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุของความชั่วบุคคลจะเบียดเบียนผู้อื่นก็เพราะว่ามีโลภหรือโกรธหรือหลงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจหรือว่าเพราะทั้งสามอย่างรวมกันเมื่อคิดเบียดเบียนเขาใจของตนก็เศร้าหมองร้าวร้อนเป็นทุกข์ประการหนึ่งแล้วนะครับ